Cash to mai zan iya faɗa da wannan babban kaunan da Yesu ya nuna mani. Ubangiji ya turo shi daga can cikin samai domin ya kwance mu daga ikon zunubi. Ko akwai abin da ka iya biya? Ba'uwa, Yesu ya bada ransa domin ya bada ransa domin biya ba, koko bobin biya ba, koko bobin biya ba, Yesu ya bada ransa domina. Duk da yawan laifina, jinsa mai daraja, mai ɗaukan fansar jama'a, ya wanke ni na samun rai. A yalwace ba abuna na iya biya, duk ya karasa. Yesu ya karasa. Ko mi kokawa da shaitan, ya mi kama ni gafara, na sami nasara. Yesu ya bada ransa domina. Bom dia. ya bada rese da omina Yesu ya bada resa do omina.